Григорій Берг. Вчора та завтра. Мій син прочитав роман Джека Лондона «Мартін Іден». У процесі читання він мені переказував сюжет. Через деякий час я запитав: «Чим закінчилася книга?» «Суїцидом». Дуже сильний посил, щоб замислитися про сутність життя. Молодий чоловік, одержимий ідеєю зробити кар'єру, стати письменником, заробити гроші, увійти у вищий стан і одружитися з коханою дівчиною. Усі його досягнення не принесли бажаного щастя. Не бачачи сенсу подальшого життя, він іде з нього. Фінал вельми сумний. Як тут не згадати Екклезіаста? Усе суєта і томління духу. Молодій людині це важко зрозуміти, і я теж дивувався свого часу. Навіщо весь цей песимізм присутній у Біблії? У молодості все бачиться по-іншому. Сила, енергія, здоров'я, ентузіазм, знання, мрії, цілі. Все це та багато чого іншого абсолютно несумісні з песимізмом Екклезіаста. Але проживши деякий час і зустрівши сталеву стіну системи з незліченними її проявами, люди глибоко розчаровуються. Інші, досягнувши своїх цілей, раптом виявляють, що кар'єра не радує, великі гроші перестають задовольняти, кохання і щирість замінюються грою на публіку, приносячи жахливе спустошення. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Та одним словом, усе суєта та томління духу. І при цьому чомусь завжди думається, що завтра буде краще. І цьому завтра люди приносять величезні жертви: свою молодість, здоров'я, сім'ю, дітей. І знову ж таки список цей нескінченний. У масштабах держави заради світлого завтра катком гонінь і репресій проходяться по країні. А це завтра все далі й далі. Пригадується дитячий віршик. Кіт – знавець дресирування. Трюк придумав дуже гарний. На морквину ослик гляне, за собою візок тягне. Але ж у цьому невибагливому віршику вся суть цього безбожного світу. Ще на самому початку людського буття диявол показав людям морквину – легке і швидке щастя. «Будете як боги! Ось це перспектива!» Відтоді людство тягне й тягне свій візок із гріхами та сподівається, що примарне щастя настане завтра. Маленька ілюстрація до цього твердження. Десь нещодавно я це прочитав. Не дуже багата людина побачила оголошення в ресторані: «Завтра все безкоштовно». Вона вирішила, що сьогодні візьме зовсім небагато їжі, а завтра наїсться від душі. Приходить наступного дня, замовляє рясний обід і вважає себе щасливчиком. Але його щастя тривало рівно до тієї хвилини, коли прийшов офіціант із рахунком. На його заперечення і відмову платити, посилаючись на оголошення, офіціант зауважив: «Так це ж завтра, а сьогодні платите. І начебто й обману в цьому немає, адже дату не вказано. Але все-таки який моторошний обман залишився боржником зі зруйнованим щастям. Із приходом старості приходить усвідомлення, що щасливе завтра – це міраж, що ніколи не настане. Попереду тільки старість, дряхлість, самотність і смерть. Приходить сильне розчарування і жаль про минуле життя. Як же було добре вчора! Ось і все, коло замкнулося. Спочатку людина біжить за щасливим завтра, потім моторошно шкодує про втрачене вчора. І це найбільший обман. Як вийти з цього порочного кола? Є рятівне сьогодні. Апостол Павло, благаючи коринтян, наводить сильний аргумент на його користь. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Павло не каже, що вони вже прогавили благодатний час, який був учора. Не каже також, що цей час настане завтра. Ні, тепер це сьогодні. Сьогодні можна назвати той день, коли ми живемо. Сьогодні – це той день, коли я пишу ці рядки. Сьогодні – це день, коли ви будете читати ці рядки. Сьогодні – це не обман. Це тут і зараз, коли можна покаятися у своїх гріхах, прийняти Господа та знайти спокій душі. Це не уявне завтра, не минуле вчора, в якому вже нічого не змінити, не переробити. Це реальність, яку вже багато хто пережив. І сьогодні все ще час сприятливий. Завтрашній день, як і вчорашній, не в нашій владі. Я не перестаю дивуватися, і особливо, коли перший раз читав про фараона. Жаби скрізь. На вулиці, у будинках, у квашнях, у ліжку. Я уявляю, що б було, якби дружина прокинулася від квакання і побачила б жаб, що стрибають по подушці ковдрі. Мойсей пропонує фараонові призначити час, коли помолитися за визволення. Він вимовляє знамените «завтра». Ось це вище мого розуміння. Хай ще поповзають, лізуть у каструлі, в ліжко. Але ж такий не тільки фараон. Мучиться людина в гріхах, знемагає, але тим не менше з дня на день відкладає своє спасіння. І ще думка про сьогодні. Апостол Павло вчить: велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Що це означає? Треба навчитися бути задоволеним сьогоднішнім днем. А це не так просто. Адже ми дуже часто живемо мріями про майбутнє або спогадами про минуле. А в сьогоднішній день начебто й не живемо, а перечікуємо, як на вокзалі. Одного разу спіймав себе на думці: ось зараз я чогось чекаю, бурчу, виявляю невдоволення, але ж за деякий час буду згадувати цей день і час як щасливий. Я став намагатися насолоджуватися поточним моментом. Літо, зелено, тепло, є ще здоров'я, побут влаштований, дружина, діти, онуки здорові. Я сьогодні щаслива людина, А що принесе мені завтра? Не знаю. Дав мені Бог життя сьогодні, і я живу і радію, і дякую Богові за цей щедрий дар.